Program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarej. Witam Państwa. Wtorek, 11 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Surowsze kary dla sprawców i kary dla tych, którzy wiedzą o krzywdzie dzieci i nic z tym nie robią. Zmiany w kodeksie karnym podpisane przez prezydenta. Spór o przyczyny katastrofy smoleńskiej. Szef MON-u nie wyklucza konfrontacji podkomisji smoleńskiej i parlamentarnego zespołu PO. Mieli sprzedawać narkotyki na dużą skalę. Policja zatrzymała kolejne 4 osoby. Będą surowsze kary za krzywdzenie dzieci. Odpowiedzialność poniosą też ci, którzy wiedząc o takiej sytuacji, jej nie zgłoszą. Prezydent podpisał pakiet nowelizacji wprowadzających zaostrzenie kar za ciężkie przestępstwa wobec najmłodszych. Od 5 do 25 lat więzienia lub dożywocie będzie groziło za dopuszczenie się ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze szczególnym okrucieństwem. Od 2 do 12 lat więzienia za pozbawienie wolności i uprowadzenie osoby poniżej 15 roku życia. Na 3 lata będzie można trafić za kraty za niepoinformowanie o ciężkim przestępstwie wobec dziecka. Przepisy zmieniono z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, prawników z Duda Pomocy oraz innych instytucji. To początek drogi, mówi Łukasz Sowa z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Teraz jest czas na szeroką edukację. Trzeba dotrzeć do świadomości ludzi i przypominać im regularnie, że na przemoc wobec dzieci trzeba reagować. Informowanie policji, szkoły, opieki społecznej to nie jest donoszenie, tylko to jest próba ochrony dziecka przed przemocą. Sędzia Agnieszka Rękas podkreśla, że nowelizacja przepisów chroniących dzieci pomoże w prowadzeniu postępowania. Przede wszystkim daje taki sygnał do sądów, że ustawodawca nakłada większy ciężar spojrzenia na to, że robimy krzywdę dzieciom albo osobom nieporadnym z uwagi na stan zdrowia. To także sygnał państwa, że dzieci i osoby nieporadne są tymi podmiotami, które należy szczególnie chronić. Nowe przepisy zaczną obowiązywać za 3 miesiące. W serwisie Trójki teraz spór o przyczyny katastrofy smoleńskiej. Po konferencji podkomisji MON-u głos zabiera parlamentarny zespół PO. Jego eksperci, w tym były szef Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciej Lasek, kwestionują wnioski, do jakich doszli członkowie podkomisji. Według nich w kadłubie Tupolewa prawdopodobnie doszło do wybuchu ładunku termobarycznego. Według parlamentarnego zespołu nie ma na to żadnych dowodów. Karol Darmoros. Gość parlamentarnego zespołu, astrofizyk profesor Paweł Artymowicz, wyklucza wybuch jakiejkolwiek bomby w Tupolewie. Jest wykluczony przez zapisy wylicznych, zdublowanych, wyprodukowanych w 3 różnych krajach i odczytanych w 3 różnych krajach czarnych skrzynkach. Również nie znaleziono świadków, którzy widzieliby taki wybuch. Były członek komisji Millera Maciej Lasek powiedział, że Tupolew nie uległ żadnemu uszkodzeniu przed zderzeniem z brzozą, a dopiero efektem tej kolizji były liczne awarie maszyny. Jednak według podkomisji MON samolot zaczął się rozpadać wiele metrów wcześniej. Doktor Kazimierz Nowaczyk tłumaczył, że rejestrator nie mógł nagrać ewentualnego wybuchu, gdyż znajdował się po przeciwnej stronie samolotu, aniżeli mikrofony. Tył samolotu najprawdopodobniej został odrzucony, a tam się znajdowało urządzenie nagrywające. Po prostu on wcześniej odleciało od samolotu i nie mogło już niczego nagrać. Niewykluczone, że dojdzie do eksperckiej dyskusji gości parlamentarnego zespołu i podkomisji MON. Taką debatę chce zorganizować szef resortu obrony Antoni Macierewicz. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wprowadzili na polski rynek co najmniej 100 kg amfetaminy. W narkotykowy gang uderzyli policjanci z Polski i Holandii. I zatrzymali 4 mężczyzn zajmujących się produkcją, przemytem i handlem narkotykami. Byli oni częścią większej grupy. Nad jej rozpracowaniem policjanci pracowali od kilku miesięcy. Sprawa swój początek miała w czerwcu 2016 roku, kiedy policjanci poznańskiego CBŚP zatrzymali 2 mężczyzn, którzy przewozili ukryte 2,5 kg amfetaminy o niemal 100% czystości. Narkotyki były ukryte w gaśnicy samochodowej. Od tego momentu policjanci rozpracowywali grupę, która, jak się okazało, produkcję narkotyku prowadziła w Holandii. Rafał Szymański z CBŚP dodaje, że gang produkował nie tylko amfetaminę. Członkowie grupy handlowali różnymi narkotykami. Zajmowały się również uprawą krzewów konopi, a także sprzedażą marihuany i haszyszu oraz tabletek ekstazy. 4 zatrzymanych w Holandii mężczyzn czeka w tej chwili na ekstradycję do Polski. Do tej pory zarzuty usłyszało 50 osób. Amerykański sekretarz stanu przyleciał do Moskwy. Wcześniej we włoskiej Lucce ostro krytykował Kreml za działania w Syrii. Pozostali szefowie dyplomacji państw grupy G7 wypowiedzieli się jednak przeciwko izolowaniu Rosji i nakładaniu na nią dodatkowych sankcji. Rosja powinna wybrać, po której stronie stoi w Syrii, powiedział amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson. Wtórował mu szef francuskiego MSZ-u Jean-Marc Ayrault, dodając, że konfliktu w Syrii nie da się rozwiązać, jeśli wspierany przez Moskwę prezydent Al-Assad pozostanie przy władzy. Zarzucił Rosji hipokryzję. Na pytanie, czy szczyt domaga się rezygnacji Al-Assada i czy taki dezyderat przedstawi Rosji, Tillerson, przewodniczący obradom, włoski minister Angelino Alfano, odpowiedział wymijająco. Una nuova costituzione. Nowa konstytucja syryjska i rozpoczęcie procesu, który doprowadzi do wyborów, to nasz cel. O przyszłości Syrii ma decydować naród syryjski. Dodał, że bez udziału Rosji pokoju w Syrii nie da się osiągnąć. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Teraz zapraszamy na opowieść o pogodzie. W nocy no nie będzie to najweselsza opowieść. W nocy zachmurzenie małe do dużego, miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich i wysoko w górach spodziewany jest śnieg. Temperatura od minus 1 do plus 2 stopni, w miarę wyrównana. W rejonach podgórskich na Podhalu od minus 5 do minus 3, na szczytach Beskidów od minus 7 do minus 4, a u góry w Tatrach do minus 10 spadek. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z opadami deszczu. Wysoko w górach znowu deszcz ze śniegiem albo śnieg mogą się pojawić. Temperatura jutro od 8 do 10 stopni wyrównana. W Tatrach u góry minus 6. Wysoko w górach do tego silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Wiatr z zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A ja te święta widzę na niebiesko. Bo w niebieskiej gazetce niebieskie okazje. Czyli okazje jak malowane. Już teraz w Lidlu napój Coca-Cola tylko 3,30 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwóch takich butelek. 3,30. A kawa Mirona Jakobs Kronum 16,99 za opakowanie 500 gramów. 16,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16, popołudniowa audycja. I to nie będzie zwykła audycja, bo dziś mamy Dzień Radia i popołudniową audycję będziemy tworzyć wspólnie z Państwem, mam nadzieję. Jestem Nela i przyjechałam z Warszawy. Chodzę do szkoły 9. Przyjechałam tutaj z całą klasą. Dziękujemy bardzo i takich zapowiedzi mamy więcej, a będziemy mieć jeszcze więcej. Proponujemy, aby to Państwo zapowiadali dziś piosenki. Magda Karczewska przy telefonie 22 i 7 trójek ma zestaw do zapowiadania. Że co? Propozycje do zapowiadania, listę z piosenkami. Telefon oczywiście także w każdej innej sprawie. 22 i 7 trójek do 19. Dziś mamy Dzień Radia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać HelaMag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety HelaMag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów HelaMag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olimp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety HelaMag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Jak ty to robisz, że nie masz łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral! Tak, to mój numer jeden. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral i łupież z głowy. 1 gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazol. Wskazania. Leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju malesezja. Wcześniej nazywane pitrosporu. Łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotopowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego. Wywołanego przez pityriasis versicolor. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. Products Limited. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral i łupiesz z głowy. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu.

Audycja popołudniowa, nasz telefon 22 i 7 trójek w sprawie Dnia Radia i w każdej innej także. A teraz sprawa bardzo poważna. Kary do 5 lat więzienia za znęcanie się nad zwierzętami, a także obligatoryjne kary pieniężne od 1000 do nawet 100 tysięcy złotych. To najważniejsze zmiany, jakie zakłada nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, którą dziś zajmował się rząd. Organizacje broniące praw zwierząt są zadowolone, choć mówią, że to w pełni problemu nie rozwiąże. Z roku na rok liczba przestępstw wobec zwierząt rośnie. Teraz to się ma zmienić, zapewnia wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Jesteśmy przekonani, że tego typu zmiana spowoduje, że mniej państwo będziecie słyszeli takich wyroków w zawieszeniu bądź małych grzywien, które nie mają żadnego oddziaływania prewencyjnego. Wprost przeciwnie, jak niektórzy mówią, prowokują do popełnienia kolejnego przestępstwa na zwierzęciu. Wiem, że równocześnie powstawał projekt zmian przygotowany przez Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt i państwo skłaniali się ku temu, by to tamten projekt został przyjęty. Dlaczego? W projekcie nowelizacji znajdują się również inne bardzo istotne przepisy i zmiany. Magdalena Silska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt. Jednym z najważniejszych jest wprowadzenie całkowitego zakazu trzymania psów na łańcuchach. I tego to jest w parlamentarnym projekcie, a w ministerialnym nie ma. Dokładnie tak. Oraz też bardzo istotny przepis dotyczący zakazu uboju rytualnego. Tak czy siak, jeśli chodzi o te kary, to jest krok chyba w dobrą stronę, zwiększenie kar. Absolutnie tak. Dajemy sygnał społeczeństwu, że jest niezgoda na takie zachowanie. Sama zmiana ustawy nie załatwi problemu. Adwokat Katarzyna Topczewska. Zatem musi iść jej stosowanie. Trzeba pamiętać, że sędziowie teraz nie korzystają z tych uprawnień, które mają zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt i bardzo rzadko zapadają wyroki w tym najwyższym wymiarze. Tutaj jest kwestia zawsze tego, kto siedzi za tym stołem orzekającym, też podejścia sędziego, jego wrażliwości. To jakie wyroki najczęściej zapadają? Czy są to wyroki w zawieszeniu, czy są to kary pieniężne? Najczęściej orzekaną karą jest kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, w drugiej kolejności jest to grzywna. Czy te sprawy są po prostu bagatelizowane, że a to tak, tylko zwierzę? A to tylko zwierzęta. Oficjalnie tak nie brzmi. Małgorzata Ziłkowska z Fundacji For Animals. Natomiast w wyrokach sądów takie właśnie postępowanie bardzo często się znajduje w praktyce. Tak zwana niska szkodliwość czynu w społeczeństwie, czyli praktycznie bagatelizowanie tego. Kary są niskie i ludzie zdają sobie z tego sprawę, a co mi tam zrobią? Policja bardzo niechętnie podejmuje takie działania wobec tego typu przestępstw. Dodatkowo, szanowni państwo, robimy ukłon jako polskie państwo w kierunku organizacji pozarządowych. Zmieniamy zakres nawiązek z fakultatywnych na obowiązkowe. Teraz nawet do 100 tysięcy złotych. No liczymy, że wiele milionów złotych popłynie do organizacji, które zajmują się ochroną zwierząt. Czy państwa interwencji z roku na rok jest więcej? Statystyki MSWiA mówią, że przestępstw jest coraz więcej. Chodzi o wykrywalność, czy po prostu tych przestępstw faktycznie jest więcej? Tych interwencji jest na pewno więcej i my to łączymy z podwyższoną świadomością społeczną. Dostajemy więcej zgłoszeń. Jednak ta empatia i ta edukacja społeczeństwa wzrasta z roku na rok. Na przykład w roku ubiegłym przeprowadziliśmy 4800 interwencji, w tym podczas zimy odebraliśmy 100 zwierzaków, które przymarzały do prowizorycznych schronień, przywiązane do łańcuchów. Dlatego tak silnie apelujemy o wprowadzenie bezwzględnego zakazu trzymania psów na uwięzi. Chodzi o wszelkiego rodzaju schroniska, przytuliska. Tak naprawdę nie podlegają żadnej kontroli. Z opieki nad zwierzętami tworzy się biznes. I ten biznes polega na tym, że wyłapywane są psy i koty zwożone do tego schroniska i schronisko ma płacone za utrzymanie zwierzęcia. To jest to zarobek i schronisko wcale nie jest zainteresowane wyadoptowaniem tych zwierząt. A czym jest największy problem? Czy to jest bardziej zaniedbywanie, ludzka jakaś nieświadomość i głupota, czy faktycznie znęcanie się nad zwierzętami? Kiedy myślę sobie o naszych interwencjach, myślę, że jest to jakaś kombinacja. Bardzo często pokutuje takie przeświadczenie, przecież to tylko pies. Ten brak świadomości dotyczący odczuwania zwierząt, ich potrzeb, niestety jest często urągający. I też brak znajomości przepisów. Częściej mam do czynienia jednak z przypadkami niewłaściwego traktowania zwierząt, na przykład poprzez niezapewnienie odpowiednich warunków utrzymania, brak dostępu do wody, do odpowiedniego pokarmu. To są takie mniej widoczne przypadki znęcania i wtedy też trudniej przekonać sędziego czy też prokuratora, że to właśnie jest znęcanie, że to nie tylko bicie. Czyli krótko mówiąc, trudno jest wsadzić kogoś do więzienia za to, że nie dawał jeść albo nie zapewniał wody zwierzęciu? Na ten moment jest to praktycznie niemożliwe. A teraz projekt nowelizacji ustawy zaostrzającej kary za znęcanie się nad zwierzętami trafi do Sejmu, a o nowe przepisy pytał Łukasz Karusta. O nowe przepisy, na które wiele osób i wiele zwierząt czeka. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po 16. Dziś mamy Dzień Radia i o tym dniu i o radiu już za chwilę. trusted loved ones, to the wounded, fragile minds of angry youth. No sooner was it over than the memory made it nobler, a selective means by which to point the view. Six long generations, it's been told that among the fallen was tradition, that tradition was the mission, and that the wrongness of the sin was not the goal. Autopromocja. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Bardzo kocham radio. Łączy nas miłość do radia. Dzisiaj w Dniu Radia wszyscy możemy ją wyznać. Autopromocja. Dzień dobry, jestem Karolina Bednarska. Jestem studentką pierwszego roku mediów cyfrowych i komunikacji wizerunkowej. A teraz zapraszamy do Trójki. Dziękuję pani Karolino. Nasz telefon 22 i 7 trójek. Czekamy na kolejne zapowiedzi. Radio uczy, bawi, informuje. Dziś obchodzi swoje święto, czyli Dzień Radia. Od blisko 100 lat dziennikarze radiowi przekazują słuchaczom wiadomości. Są świadkami wszystkich najważniejszych wydarzeń, mówi profesor Bolesław Orłowski, historyk techniki z Polskiej Akademii Nauk. Pierwszy raz rozgłośnia radiowa działała w roku 1920. Wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych podano 2 listopada 1920 roku. Właśnie dobiega końca kadencja Wilsona. Z polskich rzeczy to, o ile pamiętam, pierwszy reportaż radiowy to był z pochowania na Wawelu Słowackiego. To był w 1927 roku. Takie wydarzenia jak początek wojny w Polsce chociażby. Stanisław Jędrzejewski, medioznawca z Akademii Leona Koźmińskiego. Zapowiedzianych przez Józefa Małgorzewskiego. Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny. a więc wojna. Czy też słynne przemówienie Becka jako polemika z przemówieniem Hitlera w Reichstagu, w którym zażądał, no właściwie ultimatywnie, oddania przez Polskę tak zwanego korytarza. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Ogłaszano nadejście nalotów na przykład wtedy na Warszawę. Tak. Ja miałem wtedy 5 lat, więc pamiętam, że kiedy nam Niemcy przyszli i zajęli nam pół mieszkania na kwatery oficerskie, to jednak zostawili nam możliwość słuchania radia i Starzyńskiego przemówienia, żeśmy słuchali. Obywatele, chcę 600 młodych, odważnych ludzi, zdecydowanych umrzeć za Warszawę i za ojczyznę. Ja mieszkałem w Milanówku wtedy. Warszawa się broniła, była oblężona, a tutaj przyszły już oddziały niemieckie i oni jednak nam nie robili kłopotów w słuchaniu radia wtedy. Wtedy, zwłaszcza w okresie propagandy, radio miało ogromny wpływ na ludzi. Louis Mumford w jednej ze swoich książek powiedział, że ludzie słysząc na przykład przemówienia Hitlera doznawali jakichś nieprawdopodobnych, mistycznych uniesień, wręcz zachowywali jak somnambulicy. Es leben Nationalsozialismus! To przeszło do annałów historii radia. Już nie mówię o imprezach sportowych. Chociażby właśnie sprawozdania z Olimpiady Berlińskiej w 1936 roku. Sport jest chyba dziedziną życia, tym zagadnieniem, które w szczególny sposób uwypukla magię radia. Również współcześnie, gdzie, jak sam pan powiedział, telewizja gra główną rolę, a można by powiedzieć, że internet. Dzisiaj internet jest podstawą. Ja jeszcze pamiętam lata 50., epokę lekkoatletycznego wunderteamu Jana Mulaka i zwłaszcza sprawozdania Bogdana Tomaszewskiego z Melbourne. To samo zresztą można powiedzieć o wyścigach pokoju, pierwszych tych eksperymentalnych sprawozdaniach z helikoptera. Jak to jest, że przez sport w sposób szczególny widać magię radia? Sport to jest taka dziedzina życia, która jest cudownie plastyczna do opisywania. Michał Gąsiorowski, dziennikarz i komentator sportowy Trójki. Jest tyle elementów charakterystycznych dla sportu i jest tyle dynamiki w tym całym obrazie, który się przekazuje słuchaczom, że po prostu to jest taka materia, w której można się wykazać. Yes! Mamy Ligę Mistrzów! Kocham was, chłopaki, przejechaliśmy tutaj tyle kilometrów. Kielce zwycięzcą Ligi Mistrzów. Rządzimy w piłce ręcznej. Jesteśmy dumni. Świętokrzyskie górą. Największy sukces. 26 lat w radiu i doczekałem się tego. A dla ciebie, która relacja była najbardziej emocjonująca i jednocześnie też ważna z punktu widzenia tego, co relacjonowałeś? Na pewno sukcesy naszych piłkarzy ostatnio na Mistrzostwach Europy. Cieszmy się, świętujmy, radujmy się z awansu na tym stadionie Velodrom, który przypomina tak tę bezę, o której mówiliśmy w drugiej połowie. To jest naprawdę rezultat, na który czekaliśmy latami. Ba, tego jeszcze w historii polskiej piłki nie było. Przekazy sportowe nie dość, że są bardzo barwne, malownicze, to jeszcze zazwyczaj są niezwykle emocjonalne, w związku z tym wszyscy z taką niecierpliwością i napięciem czekają na to, co się zdarzy za chwilę. No i też dzięki temu łatwiej te przekazy, te relacje, te transmisje zapamiętują i dlatego są takie charakterystyczne i myślę, że tak lubiane. Na czym polega ta magia radia? No myślę, że na takim przekazie w gruncie rzeczy dedykowanym, czy personalnym, czy kontakcie intymnym słuchacza z nadawcą. Nadawcą zbiorowym w końcu, ale przecież przed mikrofonem stoją ludzie i to ludzie o znanych głosach, więc słuchacze siłą rzeczy przywiązują się do tych głosów i traktują ten kontakt bardzo osobiście. Dziś mamy Dzień Radia, o historię radia pytał Kuba Witkowski. Jako fan Trójki i były współpracownik chętnie zapowiem Afghan Wings, Demon in Profile. Pozdrawiam wszystkich. Wojciech Żurat, były współpracownik. To bed all over your body, electricity. It was all that I wanted. Now it's killing me. Trójka minęła 16:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Rząd pomoże w odbudowie domów w Syrii. Przeznaczy na ten cel 4 miliony złotych, zapowiedziała premier. Beata Szydło przypomniała, że Polska angażuje się w różnego rodzaju akcje pomocowe skierowane do ludzi na miejscu. Polski rząd nie jest obojętny na cierpienie, nie jest obojętny na to, co dzieje się właśnie w tych regionach świata, w których toczą się działania wojenne i cierpią przede wszystkim ci, którzy są najsłabsi. Uważamy, że to jest najlepszy sposób na pomoc tym ludziom. Naszym celem jest pomoc im tam na miejscu. Pomoc polskiego rządu na odbudowę domów trafi przede wszystkim do Aleppo. Co piąty Polak zmienił pracę w ostatnim półroczu. Tak wynika z sondażu Instytutu Badawczego Randstad. Jako główne powody ankietowani podawali lepsze warunki pracy, osobistą chęć zmiany oraz zmianę struktury firmy. 73% badanych w Polsce ocenia swoją pracę jako satysfakcjonującą. To więcej niż średnia dla całej Europy. 71% i tylko kilka procent więcej niż najlepsza w badaniu Dania. Tamten wskaźnik wynosi 79%. Rosja ma informację, że Stany Zjednoczone planują kolejne ataki w Syrii, tak twierdzi sam Władimir Putin. Rosyjski prezydent mówił, że według informacji posiadanych przez Moskwę, Stany Zjednoczone planują przygotować prowokacje z użyciem substancji chemicznych. Ta prowokacja miałaby się odbyć na przedmieściach Damaszku i Amerykanie chcą oskarżyć o użycie broni chemicznej syryjskie władze. Kilka dni temu Amerykanie przeprowadzili nalot na syryjską bazę lotniczą w prowincji Homs. Władze w Waszyngtonie oświadczyły, że była to odpowiedź na użycie przez syryjski rząd broni chemicznej. 1 000 000 euro w gotówce. Pieniądze znaleźli francuscy celnicy w samochodzie na polskich tablicach rejestracyjnych podczas kontroli w mieście na południu Francji przy granicy z Hiszpanią. Banknoty były ukryte za przednimi fotelami oraz po prawej stronie samochodu w okolicy bagażnika. Po demontażu części konstrukcji znaleziono kolejne banknoty umieszczone w skrzynce ukrytej za tylnym zderzakiem. Autem jechały dwie osoby, nie podano jakiej były narodowości. Jak informuje Le Parisien, dochodzenie w sprawie prowadzi Krajowa Służba Śledcza do spraw celnych. I to już wszystkie informacje w skrócie, kolejne w trójce o 17:00. W nocy zachmurzenie od małego do dużego, miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w rejonach podgórskich i w górach może to być śnieg. Temperatura wyrównana od minus 1 do plus 2 stopni, tak więc może być ślisko. W górach temperatura poniżej zera, w szczytowych partiach Tatr do minus 10, tam najzimniej. Jutro zachmurzenie duże z opadami deszczu, w górach znowu możliwe deszcz ze śniegiem albo śnieg i temperatura maksymalnie od 8 do 10 stopni. Zimniej w górach, w Beskidach do minus 3, a w Tatrach do minus 6 stopni. Wysoko w górach, do tego wiatr dość silny w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko do piątku w sklepach Euro. Rabaty na małe i duże AGD. Nawet do 500 zł taniej. Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. Olimp Laboratories oświadcza, że reklama radiowa suplementu diety Helamag B6 emitowana w latach 2015-2016 mogła wprowadzać niektórych konsumentów w błąd. W reklamie nie występowała farmaceutka. Polecenie suplementu diety Helamag B6 zostało oparte o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród farmaceutów w całej Polsce.

black line under your eye. Let me replace them with a smile. Yes, it's real life. Sometimes it gets so hard, you wonder why you try. Makes no sense at all, so you just turn out your light. Try to figure out what's going on in your mind. Makes no sense at all. So you close your eyes, think of death, think of yourself somewhere better in the morning. Still praying for the morning. I can wait until the morning. I can wait until the morning. I can wait until the morning. To Richard Ashcroft. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 19 minut, godzina 17. Za pół godziny kolejna radiowa widokówka Tomka Gorazdowskiego, który jest w Azji, w drodze do Butanu, jest w Bangladeszu. Wczoraj Tomek opowiedział o językach, które słyszy po drodze, o różnych azjatyckich językach, narzeczach, odmianach i odcieniach. No i przy okazji kilka takich zabawnych, znaczy zabawnych, brzmi to zabawnie niekiedy, zaprezentował. Wyobraźmy sobie, że pani mówi do pana: kochanie, wynieś śmieci, tyle razy cię prosiłam. Jak ja ci nie powiem, to sam byś tego nigdy nie zauważył. A pan odpowiada: tak, tak, rybko, zaraz wyjdę, tylko ten tego jeszcze tutaj. Saya sebal sama situ sebab situ suka senyum-senyum sama suami saya sehingga sekarang suami saya suka senyum-senyum sendiri sembari sama saya. In man tit nyakin batit fan gine man gine batit nyakin fan. To tylko fragmencik. Całą wczorajszą relację znajdą państwo na naszej trójkowej stronie. Polecam, uśmiech gwarantowany, a kolejna relacja Tomka za pół godziny, no za niecałe pół godziny. Dzień dobry, jestem Karolina Bednarska. Jestem studentką pierwszego roku mediów cyfrowych i komunikacji wizerunkowej. A teraz zapraszamy do Trójki. Dziękuję bardzo i czekamy na państwa zapowiedzi piosenek 22 i 7 trójek. Magda dysponuje zestawem do zapowiadania. A my teraz o luksusowych nieruchomościach państwu opowiemy, bo w Polsce coraz więcej takich luksusów. Jest na nie coraz większe zapotrzebowanie, jak się okazuje. Pomarzyć można. Tylko w ubiegłym roku tak zwanych nieruchomości luksusowych i premium, których wartość jest wyższa niż 1 000 000 zł, sprzedano w Polsce niemal 2000, za łączną kwotę ponad 3 600 000 000 zł. To aż o 40% więcej niż przed 4 laty. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Poland Sotheby's International. Najwięcej luksusowych domów, dworków, apartamentów czy kamienic jest we Wrocławiu, w Trójmieście, w Krakowie, Poznaniu i w Warszawie, mówi Piotr Śliwka, współautor raportu. Warszawa ze względu na wielkość rynku wiedzie tutaj prym i to jest 50%. No też pamiętajmy, że całego rynku 75% jest zlokalizowane w tych 5 miastach. Stolica i jakby ilość firm międzynarodowych również powoduje, że ten rynek najszybciej rośnie i jest największy. Na tej mapie znalazły się takie nieruchomości, które można kupić za jakie pieniądze? Czy my jako taki próg przyjęliśmy sobie 1 000 000 zł. No oczywiście w Warszawie może dotyczyć też zwykłych nieruchomości, dlatego sprawdziliśmy dokładnie adresy, sprawdziliśmy standard lokalizację tych budynków i na tej podstawie wybraliśmy nieruchomości, które na mapie się znalazły. Luksusowa nieruchomość to znaczy, że ona jest duża, w dobrym miejscu. Te kryteria nieruchomości premium luksusowej, jest ich wiele. Arkadiusz Wojciechowski, współautor raportu na temat luksusowych nieruchomości w Polsce. To są takie policzalne właśnie jak metry, wysokość wewnątrz, jak materiały, które są użyte, ale też jakość projektu samego. To nie musi być duży dom 200-metrowy, tylko może to być, nie wiem, apartament 100-metrowy. Też dodatkowe funkcje, które posiada, typu właśnie jakieś baseny, sauny, centrum spa, dodatkowe usługi, które w budynku są. No one już jakby powodują, że ten budynek jest premium czy wręcz luksusowy. To jest najwyższe piętro budynku? Nie. troszkę zaglądamy przez dziurkę od klucza do takich miejsc, bo mało kogo stać jest właściwie na zakup takiej nieruchomości. Jak to w środku wygląda? Nie widzę tu złotych klamek, kryształów. Luksus w dzisiejszych czasach musi być też dostosowany do trendów, do gustów. Anna Fernandez, przedstawicielka dewelopera luksusowych mieszkań. Bardzo prestiżowa lokalizacja, wysokiej jakości materiały zostały użyte do wykończenia budynku. Trendy z Mediolanu, ze świata mówią o wykorzystaniu przede wszystkim naturalnych materiałów. Oliwia Malinowska, przedstawicielka dewelopera luksusowych mieszkań. Stąd kamienie, stąd właśnie fornitury i drewno. Tutaj są akurat wykorzystywane orzechy, palisander, plus w trendzie jest teraz kolor taupe, szarości, tkaniny na ścianach. To ja sobie dotknę, to jedwab. Nie, niekoniecznie. Są to przede wszystkim tkaniny bawełniane, wykorzystywane najwyższej jakości sploty. Mogę zajrzeć? Tu jest akurat kalakata, białe marmury, łazienka, całe mieszkanie jest w stylu New Art Deco i takim modernistycznym, który też jest w tym momencie w trendzie. Dobrze, to wchodzimy tutaj. Spiek kwarcowy, który jest w tym momencie najwytrzymalszym materiałem na rynku światowym i przy okazji też jest, no jakby nie było, najdroższym. Na pewno ten luksus jest inny w Polsce, natomiast myśmy bardzo, bardzo dużo nadrobili przez ostatnie lata. Luksus z lat 90. czy nawet początku nowego tysiąclecia był inny niż właśnie w tych ostatnich latach. To znaczy inny? Inny to znaczy, że on faktycznie już jest porównywalny z tym, co na świecie. To są przede wszystkim projekty najlepszej jakości, to są wykończenia najlepszej jakości i klienci są gotowi płacić duże pieniądze za to. Też wynika to z tego, że inwestorzy czy deweloperzy również są pochodzenia zagranicznego, więc oni te standardy przynoszą ze sobą i kwestia projektantów, projektów już nazwisk takich naprawdę międzynarodowych i znanych, chociażby w Warszawie mamy tego parę przykładów, no to powoduje, że ta jakość jest jak najbardziej europejska czy światowa. Najważniejszym odzwierciedleniem w tym momencie takiego pojęcia też luksusu i to jest komfort funkcjonowania w mieszkaniu. Kwestia całego budynku, który ma tak zwaną technologię smart home. Czyli od wejścia do mieszkania możemy bardzo łatwo w nim żyć przez włączanie światła, klimatyzacji. Możemy za pomocą telefonu, czyli smartfona, tabletu nawigować. I to jest też takie znamie tego komfortu i luksusu, które akurat mieszkania z tej półki wnoszą. Za luksus trzeba jednak zapłacić. Apartament, który w centrum Warszawy oglądała nasza reporterka, kosztuje bagatela 7 milionów złotych i ma około 100 metrów kwadratowych, ale jak Państwo słyszeli, apartament jest w trendzie. A luksusowe nieruchomości, o luksusowe nieruchomości pytała Izabela Woźniak. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Dzień dobry, panie Adamie. Wygląda na to, że macie nowego słuchacza. Byłem dzisiaj okna w kuchni, słuchając oczywiście radia i przyleciała brona. Stała, patrzyła na trendy, kiwała głową w lewo, w prawo, w prawo, w lewo. Za chwilę będzie piosenka Ani Rusowicz, Meet and Meet, w co mam wierzyć. A zapowiadał wędkarz z Mazur. Do mnie poprzez cień. Promienie słońca niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam, twoim słowom. to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd i ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam, a teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Ania Rusowicz i Mitch & Mitch za 9 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Dziś Dzień Radia, a w radiu, jak to w radiu, są tematy lżejsze i tematy poważne i poważniejsze przed nami. Będą wyższe kary za ciężkie przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności dzieci. Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś nowelizację kodeksu karnego w tej sprawie. Chodzi m.in. o okaleczenie, uprowadzenie, porzucenie dziecka i handel nieletnimi. Nowelizacja wprowadza także karę za zaniechanie. Jeżeli będziemy świadkami czynów przeciwko życiu i zdrowiu dziecka i nie zgłosimy tego odpowiednim służbom, to potraktowani zostaniemy jako przestępcy. Nie każdy jednak wie, co zrobić, gdy podejrzewa, że sąsiad lub ktoś z rodziny bije dzieci. Pewnie bym spróbowała jakoś po pierwsze sprawdzić, czy mi się tylko wydaje, czy faktycznie coś takiego ma miejsce. A jak? No nie wiem, nasłuchiwałabym bacznie, obserwowałabym to dziecko, jakbym je i tę relację, na ile bym mogła, na klatce schodowej i tak dalej. I wydaje mi się, że jeżeli te podejrzenia jakoś tam byłyby uzasadnione, no to zadzwoniłabym może na jakąś niebieską linię, żeby dowiedzieć się, jak w takiej sytuacji powinnam postąpić, gdzie zadzwonić, komu to zgłosić. Nowelizacja ustawy, która jest inicjatywą Rzecznika Praw Dziecka, została przeprowadzona przez pana prezydenta. Łukasz Sowa, rzecznik prasowy Biura Rzecznika Praw Dziecka. Z jednej strony nakłada surowsze kary na te osoby, które popełniają najcięższe przestępstwa wobec dzieci. Z drugiej strony, co jest nowe, wprowadza artykuł 204, który mówi o tym, że osoby, które posiądą wiedzę o tym, że dziecku dzieje się krzywda, ale taka poważna krzywda, i nie powiadomią o tym organów ścigania, podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3. Od podpisu prezydenta do momentu wejścia w życie ustawy mamy 3 miesiące. To jest ten czas, w którym musimy dotrzeć do społeczeństwa z przekazem, że ta ustawa to nie jest próba wymuszenia donosów. To jest próba skutecznego zabezpieczenia zdrowia i życia dzieci. Wiele tych małych istot, które w ostatnim czasie zginęły. Andrzej Dera, minister w kancelarii prezydenta. Bądź są dzisiaj w bardzo ciężkim stanie fizycznym. To wynika z tego, że ktoś słyszał, ktoś wiedział, ktoś nie powiadomił. I ta znieczulica właśnie doprowadzała do tego, że mieliśmy wiele, wiele takich przypadków. Chcemy przełamać tą znieczulicę społeczną i to jest taka pierwsza realna próba zmiany tego, że nie będzie można się w tym momencie zasłaniać, że ja wiedziałem, ale nic nie zrobiłem. Za 3 miesiące będzie tak, że jak nie zgłosimy, to my będziemy karani. To bardzo ciekawe prawo, ale trochę sobie nie wyobrażam jego realizacji. Zupełnie nie wyobrażam sobie, jakby to miało wyglądać i na jakiej podstawie sąd miałby mnie wzywać i udowadniać mi, że mogłam coś słyszeć i nic nie zrobiłam. Znaczy, wydaje mi się bardzo karkołomne. Jeśli idę ulicą i widzę, że osoba dorosła wymierzy klapsa dziecku, czy ja wtedy mam obowiązek zareagowania i rzeczywiście zadzwonienia na numer 112 i opisania tej historii? Nie, to jest zły przykład. Ustawa dokładnie mówi, osoba, która posiądzie wiedzę o ciężkim przestępstwie popełnianym wobec dziecka, ciężkim, będzie miała nie tylko społeczny, ale też prawny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania. A jak mi się udowodni, że ja słyszałam płacz dziecka? Mogłam nie słyszeć, mogłam mieć słuchawki na uszach. Od tego jest sąd. Sąd ma swoje metody. Z tego są sędziowie, którzy będą tą informację i ten stan jakoś weryfikować. Czy to zda od praktycznej strony egzamin? Bo znając życie, będą ludzie, którzy będą się wypierali tego, że cokolwiek widzieli. Oczywiście trudno komuś wmówić, że potencjalnie miał szansę, żeby słyszeć i żeby widzieć. Mirosława Kątna,